داغه په حواله سره مفسرین ذکر کړی دي. یسومونکم سوء العذاب، دا سوء العذاب سوچ فرعون غا عذابونه ورکول. تفسیر قرطبی کې داسې دي چې دی کې کیسونه جوړ کړو، چاته ویل چې تاسو به مونږ لا کورونه جوړوي، چې کورونه به جوړول، اباده به کولې، د څه خلک پکې دی له مقررو سه دی له مقرر کړو چې تاسو به زموږ ته دی هغه به سنبالوي، زراعت کر کروندا، او سه دی له مقرر کړو چې تاسو به دما خدمت کوي او دې دربار کې به کدا کوي، خدای کني جزیه در باندې لګوم، ډوډۍ به ولم نور کوله چې گرمه بشو ته به زر ډوډۍ او خې بیا راځي. یسومونکم سوء العذاب. الله مالوسی لیکلی دی دا سلوی ظالمو دی دی کلی دی چی یو میاشت پوری بے بعد کسان اتڑلو پا پڑو بانده نارینا چی لا خواه دی خواه بے کل چی پکناو بکم کگی دو او چی کمی زنانا بے نو اغیل سزاگان مقرر کرده بے او سرخی بے ولور کرده بے پا کارونو بانده اختر کرده بے او داو ما تر دې پورې قیل سره لیکلی دی خو کمزور قول لے چې تفتیش به هم کو چې حمل اشتاو که نشتا، تر دې پورې هغه بدماشی کړی وا. یسومونکم سوء العذاب، رسول ودی تاسو ته سخت عذابونه، سخت تکلیفونه. یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم. یذبحون مخکې ذکر کو، د ویستحیون مخکې، ځکه دا ډېر ګران کار دی. بچی او بیا لاله ول بچی دا ډېر لوی سخت تکلیف مور تا او پلار ته پدې سره رسی. یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، او ژوندې به پرې خو دې نساءکم ستاسو جنکه. وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم. مزدل ته مفسرین یو باس کی باس دارې چی دی دا بچی چی زبح کول نو ولی کول یذبحون ابناءکم، دا دی وجه سوا. نو یو قول دی دا سدی، او دا اغا دا قول دیر خکولی نی چی یواز دا اغا قولی وی فرعون خوب لی دلیو چی او رو دا بیت المقدس نرا خور شو، او دا مصر سمر آبادی چی و دا طول پای بانده ستیش ولا. خواجیبه کار پکې دا وشه چې کوم قبطیانو هغه سوځي، او چې کوم بنی اسرائیل دی هغه پاتې شو. نو د سره ترویتانو کائنان هغه راغوښتل سرکاري تپوسې ته نه وکړو. ناغور ای ورته دا ویلو چې د دې بیت المقدس د غاڼې نه وسوک راځي، هغه با قبطیان تباکی او ختمی، او بنی اسرائیل خواخوږي به. دا ابن کثیر کوم په دې ځای کې شته، یو قول دارے چھے پا خوبے پیسلہ کڑے وان. دویم قول بعد مفسرین دانا قلقی چھے نجومیان و تبیرو، دا خو بالکل غلط قول لے. نجومیان ایو و تبیرو چھے مونگا سطور تاو کتل، دا سے چل بکی گی چھے یو بچے و پیدا کی گی، او دا غد اللہ سبستا حکومت ختمی گی. امام رازی ری کری جی دلتا چھے یو سڑی اخیاری کنا، ناغه دومره غټ کار چې فوجانو له چړې ور کړې و، کور په کور بغردېدل، او بچی به لالول، دونه اهم کار او غټ کار، دا صرف د نجومی په خبره باندې هغه نه شروع کی. نو زمونږ کم استادان چې دی اغه دیل ترجیح ور کی چې ابراهیم علیه السلام سره د الله وعده وا چې د په اولاد کې با انبیا او ملوک پیدا کوم. نو دی او یری دو چې هغه کم بچے پیدا کی گی، نہ اسے نہ چاہ دما حکومت مران کی ختم کی، نو بیا وی رست ہو یا رے دو کرا بچی ام تک شانتے وجنا ماں، نہ بیا بہ نظام رانی گی، بڑاگان بمڑشی اواڑ بینا، نہ بیا برا لسک کارو نہ مارو نہ کی، نہ یو کال ویدا کار کو یو کال بیوی نہ کو. ابھی موسیٰ علیہ السلام پاک کال بانے پیدا ہو چھ پکم کال بانے نہ کو، دا پکم چاری کلی دی. خو امام رازی رحمت اللہ علیہ وچ اقرب تفسیر دار چې ابراہیم علیہ السلام دا خبر واغستی شي. خو پدې باندې دا اشکال لے چې صرف د ابراہیم علیہ السلام خبر باندې دا غت دونه یقین کله، او چې پدې باندې دونه اهم کار شروع کړو. نو وی چې فرعون دنا په ارس باندې پیدا د زړن د دې یقینو وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا عنادي کافرو. دا حقیقت نه خبرو چې د ابراهیم علی السلام خبره ده داسې بکیږي په زړه کې تصدیق د ابراهیم علی السلام د خبره هم وو نزکه دا کار شروع کو یا دا چې احتیاطاً یره کیږي او کنه خو خبره جوړه ده نه اسې نه چې دا خبره راشي د نه مخ کې دا کار کول غواړي. او تفسیر قاسمی کې چې کوم وجه بیان کړی ده نه داغه حاصل دار چې ډیر زیات شو لکه اوس دا خاندانی منصوبندې شروع شوې دي ناغه دا وې چې یره دا بنی اسرائیل خو دونه زیاتیږي کله چې یوسف علیه السلام راغلو نه اوسو کسانو سره راغلو لیکن عان نه چې مصر ته راغلو اوسو دی دونه زیاتیږي چې صحدی نشتا نه اته نه چې دونه کثرت د دی د پوجا سره دی قوت عمومی نه زمون چې کم مخالفین دی بیا د اغي سره یو دکیږي او جنگیږي نو په دې بنیاد باندې د اسکیم وی شروع کړو دا تفسیر قاسمی کیږي. وایس فرقنا بكم البحرام فانجیناکم واغرقنا آل فرعون وانتم تنظرون. دا بل نعمت ذکر کی ویس فرقنا بکم البحر سلام نجات د غرکې دونا او خپل دشمن ته قتل چې ستاسو رسترګو دوړان دی هغه تباکیږي. په دې آیاتونو کې به الله نسبت خپل ځان ته کی لکه مخکې تیر شو نجیناکم من آل فرعون اوس به وی فرقنا بیا براشی واغرقنا وعدنا عفونا آتینا تی طولو کی اشارہ دے خبر طرف ترا چکون کی زیمہ او کل چیز سری کمونگا بکوم ستاس را پارا البحرہ بحیر قلزم فان جینا کم نخلاسی در کمونگ تاسو تا و اغرقنا آل فرعونا او غرق للمونگا فرعونیان سرد فرعونا و انتم تنظرون او حال لارے چی تاسو ورتا قتلو. فرقنا یو فلق دے یو فرق دے دا پا یو مانا بانی رازی فن فلقا فکان کل فرقین قطو دل عزیب جدایت ہوئی و قرآنا فرقنا ہو یعنی فصلنا ہو بکم البحرہ با پخپل مانا بانی دا یا با سببیوں جوڑی شستاس و دا وجہ بحر ستوی چھ دیر زیاد وسیع و عریض و درجه کې یو شی هغه وکنی دې ته بحر په لغت کې ویل کیږي. قران کې چې راځي ما جعل الله من بحيره نجيب دا غوغنش لول پای کې به سوري کول. نبی عليه السلام یو موقع کې د اس مبارک وې چې دا خدا سے است لکه بحر چې سم تیز رفتار دی سم سمندر دی دریاب دی لکه خالمین بل وی اس بحر دی. دا ابو طلحه رضی اللہ تعالی عنہ دا اس متعلق تفسیر قرطبی کری چې نبی علیہ السلام ویلو انا وجدناه لبحرا دا خو ډیر تیز رفتار دی و اس فرقنا بكم البحر فانجیناکم انجیناکم دا معنی دا چې تاسو بلې غاړې ته ما پورې باسلے اخرجناکم منه و اغرقنا آل فرعون غرق ابو کې چې وطن هغه مړ شي یا ډوب شي هغه ته ویل کیږي خو بیا اطلاق په هر قسم قتل باندې کیږي لکه یوتن بلتوی بیڑا دی غر کشا اللہ خو لتا غر کی بیڑا دی چپشا قابل اندازی بیڑا دی چپشا نوک پاری طریقے سر مرگی ناتے بیا مرادی که غر کی گئے قبل چلو سر کی گئے فرعون یہ پا ابو کی تباک دن ندن نچدا ولی دا دی ابو دا سزای ولی ولی ور کردی دا علامہ آلوسی وجہ بیانی تفسیر کے او بد جوان سبب دے او د جوان سبب د در پار د ہلاکت سبب جوړ شو لکه یوتن ډوړې خوري او نړۍ یون ختلا ناغه زروی وبرا کې یو سو ګټو کې نړۍ ته رشي خو کاغه وبس کې او به یون ختل نه بیا وسکی ال الماء يسعى من يغص بلقمه الى اين يسعى من يغص بالماء. اللہ مالوسی دا شعر نقل کرے دے بیا اور پسیدی کی چھ پا مرگونو کی خطرناک مرگ دا دے چھ ابوت اولا او پاغی کی چکم دینا ساوالا سیز اغمڑ کی گی ختمی گی پا خوابرا منگکان چھو نو دا به چونی اونی ولای کڑپ کې نه پډن کې به په کولو او یک بدن نه چکم دین هغه وو بجوندی او دن نه ویسا ورکو دا پټولو کې خطرناک مرګ دی. انسان سین تولې او پائے کې هغه باندې کم حالت راځي دا ډېر د خطرې د سره دا چل زکو کو و اغرقنا آل فرعون. دا کم بحر دی مشهور دار چې دا بحیر قلزم دی, اگر چې بعض خلکو دریای نیلم لیکل دی خو بحیر قلزم دا په پلونو پلونو کې داسې اوښلی دی. نو وچه جوړې شوې, روډونه جوړ شو, بن اسرائیل پکې روان شو او فرعون لکه اوږده کیسه و بیا وروسته راشي دی چې وردن نه شو اخري سړی راښکته شو اول سړی بار شوی نو نه جوړ اوبه پې رالې. و اغرقنا آل فرعون, یو خداره چې دا غرق والا سزا والا ورکړه. دویمه خبره داره چې دې مشاکلتن و سره وکړه کنه, دې یو ذبحون والا کار کو ذبح ویل کیږي انهار الدم تا وینه تویول مایعات د وینه هغه په دې ځمکه باندې بیول د دیو جن اغرقه الله فی النهر, الله دې چې کوم دې پنیر کې غرق. و اغرقنا آل فرعون, دا معلومه شولا چې فرعون هم پکې غرق شوی دی. دا بنوې دې آیت کې خو صراحت نشته, خو په نور آیاتونو کې شته دا بنوې چې فرعون پکې نه غرق شوی. ابن العربی هغه ویل دي او بیا بعد کسانو هغه ویل دي منطقیانو کې, ابن العربی خدا ویل دي چې هغه مسلمانو اخر کې اسلام راوړی دی. او دا نور وی دا بعض منطقیان پکشتا یو داندوا اغی دا وی چې فرعون یې پکې ندی غرق کړی, ځکه دلته وی و اغرقنا آل فرعون. حال لار چې قرآن کې بل دی راځي فاغرقناه ومن معه جميعا فاخذه الله نکال الاخره والاولى. نو فرعون دی خو پکې مخکې چې کم دینه تباشه غرق شوی دی فرعون یانم. حتى اذا ادركه الغرق قال امنت انه لا اله الا الذي امنت به بنو اسرائيل وانا من المسلمين. آل انا گو ایمان نه دراوړ ایمان له اعتبار نه دی ور کړی وقد عسيتا دا وانتم تنظرون وسره ولي وي د سزا ور کولو درې طریقې دي. یو طریقه دار چې مثلا ته حاکم للړې یره پلانې ما تنګي, نو یو طریقه دای چې خپلانی ته आवाज کړي چې هغه راشي نو دل لوړ ورکی ویوی وخت ما مخکې چې ته واره. یو طریقه دارا قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم, جهاد کې دا طریقې چلیږي. دا الله دا کافران ټکی د مجاهد پلاس باندې. دویمه طریقه دای چې هغه کس ته وي مظلوم ته ته ځا ازب اوسره ګورم ته ځا, نو چې هغه لړ شي پنا شي نو رستو هغه راغواړي چې ولې دا پلانې تنګې. قوم لوط دی چې کله تبا کې دل نو لوط علیہ السلام ته وی فاسر به اهل کام بقطع من الليل, تو خو په باسر شپې شپې وزر سره د خپل ملګرو رستو مګوره ادا نور د چربان په وخت زه ته رسوم دي سره د لګورم. ان موعدهم الصبح الیس الصبح بقریب, دا دیمه طریقه را دریمه طریقه دار چې خپلان کې رو غواړه چې د په مخ کې برابر کوم. دلته دا دریمه طریقه استعمال شوی دا و اغرقنا لفرعون وانتم تنظرون, یو د دشمن غر کې دل او بیا دشمن تکتل چې دا هغه په مخ کې غر کېږي دا ډېر لوی نعمت دی. خلق وی کړي پس دا خدای یو بل تخیری کی پس په ماته شي اپای کوي کې پریود چې دا وته ګورم دې ته و اغرقنا لفرعون وانتم تنظرون. واذ وعدنا موسى 40 ليلتان, او کله چې وعد واغستل مونږه نو موسی عليه السلام نه بل نعمت خي کتاب ورکول 40 ليلتان د سلوي فتوشفو ثم اتخذتم العجل بيوني ستاسوس خيب خدای توب ثم اتخذتم العجل الهن من بعد پس دتللو د موسی عليه السلام نه کوئی تورتا من بعد ذهابه وانتم ظالمون, و حال دارے چه تاسو ظالمان وے پدی تجویز کے ځکه مشرکان ودا هغه اوچت درجه کې ظلم دی، ظلم کولی مشکک دی، نه شرک له ظلم عظیم دی. بل یو نعمت ذکر کو، و اذ وعدنا موسی 40 ليله سرا. امام رازی رحمت الله علیه چې دا غ وعده را چې موسی علی السلام ته ویلو چې میقات لراشه چې دمشق لګو دل تراشه د یکم ذی قعده نه تر 10 ذی الحجه پورې موسی علی السلام سلویخ شپې ورځې ال تکوې تور باندې تیرې کړې. اول کې دیر شورزش پی وعدنا موسی 30 ليله و اتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليله. نو سلویخ شپې مکمل کړې پوره کړلې. وعدنا موسی، موسی علامہ الوسیلی کی تفسیر کے مو مانا دا اوبو او سا شا دا ویلکی کی ونو تا، تفسیر قرطبی کیوں دی، تفسیر جمل کیوں دی، تفسیر روح المانی کیوں دی. چونکہ موسیٰ علیہ السلام دا ونو دا اوبو دا مینزنا دیر اوچت کڑے ونو زکا دتا موسیٰ ویلکی گی. موسیٰ بن عمران او دا لفظ چې دی تفسیر جمل کې دی دار عبرانی لفظ دی. 40 لیلتن د میقات افتتاح د شپې نه شوی ده، نو ځکه لیلې ذکر کړی ده. یا دا تیاره چې ده نو دا مخ کی او رستو رد راضی پایت اللهم اللیل نسلخ منه النهار، نشپے ذکر کرے دا راز و نیاز پشپے کے دیر زیاد خی، نو لیلے ذکر کرلا 40 لیلتن سلویخ شپے. معلومی گی دا چھ دے سلویخ تو کے سا اثر شتا، کپا ار مجلس کے کنیکانو سر سلویخ رد شپے رے تیرے کرے یو چلا نخبت دا کے اکا بدان سر سلویخ ورځې او شپې تیرې کړې نه بد بس دکې. دا چې لټک ده د پاره د حصول د کتاب الله دا، مطلب موسی علیه السلام خو دې له تلې چې تورات حاصل کړي دې مقصد د پاره تلې دي، د نور مقصدونو د پاره وینه ده. احسن الکلام کې دې دي دا د نور مقصدونو د پاره نه، مطلب دا چې تبلیغیان چې لره دینه نه ثابتېږي. لنډه دا لاسې پشپیلی کې خبر اړولې ده، د تبلیغیان چې لره دینه نه ثابتېږي. ای پدی کی قیاس هم شرعن صحیح نه دی، خدا خبر خو ثابتی کی کنا کدا ارچا چلی، کر صوفیان چلی، کر تبلیغیان چلی، کر قران والو چلی، اکدا بدمعاشانو چلی، دا ارچا چلی چی خو سلویخ تو رزو کی او خاص خو یا بد اثر اغه پروت دی. د دې چکم مشران دی یو خدای چی د شیخ الحدیث مولانا د کریار مولا یو خبر د پاغه باندې علمی رد سوک کی، اخو ځان له خبره ده خو مجموعی حیثیت سره د دې تبلیغیان بالکل بدشي. تبلیغی جماعت کا اسلام کتاب دے او تبلیغی جماعت حقیقت او جائزہ دا دواړه مفت تقسیمی، سپاهی کې مجموعی حیثیت د تبلیغیان ډیر خراب کړي. کله کله وی تبلیغیان د موږ وخت دی داسې د عوامو له دوکه ور کی کني ډیر سخت بدشي. د فضائل اعمال رد د دې جماعتي ستبانه غیر مقلدینو کړي دي، یو ادا کړي دي تبلیغی جماعت اپنے نصاب کے آئینہ میں، او بل ادا کرے رہے چھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فضائل اعمال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تبلیغی نصاب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تبلیغی نصاب، او داغے اشتہارات دلشکر طیبہ پا جہادی رسالوں کے مراغ دی جی جی دا ٹول کار دا تبلیغ دے نہ دے خواہ. یو خدای چھ دے یو سڑی دے یو تن پا بارک خبر ہے، یا سی یو امی سڑی داغا پا بارک خبر ہے، یو عالم دے پکے داغه یو تحقیق نه خو خو ځان له خبره داغه پکی خدا چې مجموعی حیثیت سره کار غلط دی، دا شی غلط دی. وعدنا موسی 40 ليله د سلویخت شپو وعده د موسی علیه الصلاه والسلام نو واغست شو. ثم اتخذتم العجل، نو دیوم چې کلا موکو مندل چې سړی نشتا نو بس په بل غاړه ورغللو، هغه موسی پرې غره بل موسی واغستو. د سامری نوم موسی دی، و موسی الذی رباه فرعون مرسل، و موسی الذی رباه جبریل کافر. د کوم موسی تربیت چې جبریل کړی دی کافر، سامری چورت ہوئی اور کم موسیٰ تربیت چی فرعون کا داغنے نبی جو کڑے دے چکل موسیٰ علیہ السلام کوئی تور کے ہو اور دا تا میدان خالی شو اور دا حارون علیہ السلام نا نیرے ذکر لک آغا مد مولگا نو جوڑو دا خلقو دا پارے یو سخی جوڑ کو سم مت تخستم العجلہ نا خلق دا موسیٰ علیہ السلام تعلیمات پری دی اور سخی پسی کی گی پینڈے شیخ رحمہ اللہ و دے دے کے بھی یو طرف تا مولانا مدنی رحمہ اللہ ہو اور دا ہندوستان غٹ غٹ کابرین ہو آئی بل طرف تا قائد اعظم ہو نی خلق کو قائد اعظم خواہ کو چی دے دا منگا مشر دے اور مولانا مدنی رحمہ اللہ بے پری خود ہو موسیٰ علیہ السلام پا زی پاتے شو داغا تعلیمات یہ شاعتا ہو وردولو اور سامری تو بیچی دا تاکم کرشمی اکڑے کرتبون دے کارکل داؤں خواہ سم متخستم العجلہ بیاونی سو تاسوس خیلرا الاتخاذ دے کدا قانون ذکر کردے روح المعانے کدا قانون شتا یستعمل فی الشیء المزور دا دے استعمال پا اغا سیس کی چی اغا المزوری المزور مانا سو چی اغا کے ملما سازی وی یعنی خپل اصل باننی اصل ٹیمپریری اصل جعلی نقلی لکا قرآن کے راضی کنا اتخذت بیتام و ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت جوڑے کئی اوشی اوائی ورتکور اغا کور نہیں جو کڑے سچے جو کڑے دینو والذین اتخذوا مسجدا جوڑے کئی اوشی اوائی ورت جماعت نبیا خلق دی اوشی خلاف کی ندیوی دی جماعت خلاف کی یوشے زان لدے جماعت زان لدے والذین اتخذوا مسجدا دا دے اتخاذ معنی کرے دا اللہ معلوسی الشیء المزور چیغا پا خپل اصل باننی نقلی ثم اتخذتم العجل تفسیر مظہری کی دی چی دا عجل و تزکا ہوئے چی دی پہ تلوار اکڑا لکن موسیٰ علیہ السلام لا نور آگل عبادت شروع کا الہ تن جوڑ کو خلے کن دا خبر دا چی عجل خو مخ کی نوم وکنا سخی خو دا پخانا موجود سامیرے لا پیدانو چی سخی موجودو ثم اتخذتم العجل بیا انی سے تاسو سیلر پا خدای توب الہن براو باسی دو مفول غواری دمر نعمتون امام راضی بھی پر ایک خلق بانشیوی دی دمر نعمتون سر دمر جہالتو دا خود تعجب خبر دا دا سم دیر پر روڑی سم تاسو لے سن دی چه غیر نیر در کردی سشے پاتے شویر چه نیر در کردی ہر سی دل در کردی استاسو لے شرک تاو گورا سم اتخذتم العجل الہن استبعاد دا پارا چه قرآن کے سم دا استبعاد دا پارا راضی سم اللذین کفروا بربهم یعدلون ثم قصد قلوبكم را روان دے ثم يسر مستكبرا ثم انتم ها اولائی تقتلون انفسكم ثم انتم تمترون ثم بیا دے تفاوت و فرق تو گورا دے دون نعمتون تو گورا اوستاس دے دون قباحتون و خباستون تو گورا من بعد ہی پس دتلو دا موسیٰ علیہ السلامنا من بعد انطلاقی من بعد ذهابی وانتم ظالمون حالار چتا سو وے ظالمان ظلموں کو تفسیر جمل کے او مظہری کے دواڑو کی دادی چ دے منافق ہو سو کو تسخیر چ جو کرو سامرے او تفسیر خازن کی دی کان من قوم یعبدون البقر دے دا اے قوم نہ ہو چے دا غوا عبادت اے خلق کو نہ دے خم دا اے خلق کو نہ دد پدی زڑ کے او شری وفی قلوب عمل عجلہ بکفرہم د سخی دا امینه چه کم دیده دی خلکو پا دی زڑک کے پراتاوا موسیٰ علیہ السلام و سلام چه کل لارو نم دی میدان تشو او سخی جوڑ که خلق ور پسی روان شو نم فیده خو پایت که دیری دی خو یو فیده پا که اللباب تفسیر کشتا فی فیه تحذیر عظیم من التقلید والجالب الدلائل مون تخیچ گوارے دا سے قسم لتقلید نزان بچ کے چھا سے سڑی یہ او طور پسی زے او دن نا پا مسئلہ نے پوا خوچے اگا شتن توے چھ بس ٹک دا رازی سے چوی ناگا ٹک دی او چھے اگا نین بیاوے چھ زپک نیما پا دلیل زان پوا کوا فا ان هاولائی الاقوام دا خلق چھ دی لو عرف اللہ بالدلیل معرفتا تامتا لما وقعو فی شبہت السامریو کدی اللہ پہ جندلے وے پورا پا دلائل سرا توحید یہ پہ جندلے وے نہ سامری بدی گمراہ کولا خو لیکن اگر دلائل دی نوز د کڑی زړه خبر نو کو د شیخ بس موسی علیہ السلام خبر کیو اغشتنه بس مونږ سره سر خوځو د دې ټول عوام د عادت ته یو موحد عالم به په یو محله کې به امامتی ورکی شل کالا لس کالا دیرش کالا خو چې اگر لړ شي بل راشي نه دا خلق د بل پشان شي کاغه لړ شي بل راشي نه خلق د بل پشان شي دا خو شکر دی چې دلته شیعه نشتا که شیعه وی او غره اغل وی نوم بری خلکو وی چې بس ټیک د پرون زمون غم لراغلو پرون مون باندې سخت راغلو مون سره ګرځې دو که پرویزی وی نه بهم راوستو که قادیانی وی هغه بهم راوستو دا خلک پدې نه پويږي پکار خدای چې د نظریه خبرو کې زمونږ د امام سره خبره ده د امام عقیده نظریه برابر ده زمون د نظریه خو خره اوس دغه خلک په نظریو او په دلایلو نه پېدلو دا غلط تقلید دی چې بس یو سړی پسې روان شو حال لار چې روانې دلم ټکو ځکه خو پیغمبر او کنه خو تقلید پاتل کې ووم نه هغه حکم او د الله چې پیغمبر پسې بده خو لیکن دی دلائل ته سوچنو کو نو که په دلیل په وشه وینې سامری ته ویچا خو کې ته مون ته څه جوړه ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون دا بل انعام ور پسې ذکر کی بیا معافی وکړه لمغه تاسو ته من بعد ذلك پس د دغه الاتخاذنا ذلك تفسیر جلالین اتخاذ د دغه سخی نیولونا په خدای سره لعلكم تشكرون دا د ټولو سره لګي د دې لپاره چې تاسو شکر وباسه عفو خپل معنا د محوه قران اول عف الله عنكم الله ستاسو گناهونه ختم کړل عافیت د دینه دی خو لیکن دا ټکر ازداد نه دینه عفا په معنا رضایت دوم راضی لکه وعف ال واب اللحا گری چی دی نه دا گری زیات کې دا معاف کې سوای کې دلته په معنا د ختمې دو سره راضی نه او د ختمې دو سره راضی یعنی گناهونه مې دله معاف کړل ثم عفونا عنكم من بعد ذلك ابن عطیه په دی وجوي چې دا عفو معنا دارا چې نخ اوران شي مخک حال ختم شي که گنای که بل سي دي خو چې یو قدمي یو نخ یې ارت چی زړې نخ ختم شوي نه وراله دې ته عفو ویل کی لعلکم تشکرون د دې لپاره چې تاسو شکر وباسه شکر څه ته وی د نعمت تصور کول او بیا هغه نعمت چې په انسان ښکار شي او د نعمت مطابق چلے دل دې ته شکر ویل کیږي تفسیر خازن کې دل تری یو د زړه شکر دے یو د جبی شکر دے یو د اندامونو شکر دے اصل کې دا شکر دې ته وی چې زناور گیا خوری او سربیږي او غټیږي نه په زناور اغا خوراک خار کیږي کنه دا چې د الله انعامات تی دا چې پچا باندې وشي او یو سړی باندې ښکار شي نه دې شکر او باسی چې نه ښکار کیږي نه شکر نو باسی نو تفسیر قرطبی کې دی چې دا شکر چې دې دار کفر زد دے ترمذی کې او ابو داود کې روایت دی صحیح لا یشکر الله من لا یشکر الناس څوک چې د خلکو شکر نه ادا کی هغه د الله شکر هم نشي ادا کولی یو تن ته چا سبق خولې دے په کلونو باندې مدرسه کې وخت تیر کړی دی استادانې دي هغې ورسره محنتونه کړي دي او دې بیا هغې استادانو ته برابر راشي هغې مشرانو ته برابر راشي په غلطه هم نه دي اور عقیدې او نظریې والا خرابی دې هم ناشکره انسان شکر ادا نہ کرنے دی بدا اللہ سو شکر ادا کی وَإِذَا آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ اگر وقت تم یاد کا آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ چور کڑو مونگا موسیٰ علیہ السلام لکتاب والفرقان او پیسلہ کون کی چیز ہو یا کو الفرقان عطف تفسیری دے یا تے معجزات مراد دی لعلکم تهتدون د دیر پارا چتا سو پلارا سمبانی چلی گئے وایل آتے نا موسل کتاب دا مستقل نعمت تے چے انسان تا دستور منشور ملوشی کتاب ته ملو شو د دې خلکو د غر کېدو نه رسو موسی علی السلام ته الفرقان مونږ وې چې یاد الکتاب او د الفرقان مطلب یو دی. یاد فرقان نه مراد معجزات دی، عصا ید بیزا. الله مالوسیم وې معجزات تی واخلا یا شرع تی واخلا. دیده که یو مانا کرده ده قطرب و فرا. اغوی چه ده الفرقان نه مطلب قرآن ده. خم مفسرین لکی اللہ مالوسی لکی چه ده دیر ابعاد قول لی بعید قول نه دیر لره قول لی ده خلا کفکی صحیح نده. نه الفرقان سه شرع میره اغا وقت مطابق ور کرده و معجزات مولا ور کرده. تفسیر قرطبی که داری چې دې ته ویل شي چې د غم نه وت خلاصې ملو شي. دا لوی غم کنه د کپتانو بیګار کې بدی اختو داینه الله رب العزت خلاص کړل. وایس قال موسی لقومه یا قوم انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل. دا بل انعام ذکر کی د قران کریم طریقه دارا چې هغه بیان د مرضوم ذکر کی او داروم ورکی روحانی مرض سره او بیا د دې علاج وسی مرض خدا ډیر خطرناک دی چې باتخاذکم العجل او علاج دار فتوبو الی بارئکم دې علاج نو پای نعمتونو کې یو نعمت شو هغه دا چې الله پاک ستاسو هغه توبه قبول کړله او حکم خدا شو چې یو بل وجنه خو لیکن دغه حکم بیا ختم شو. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِمْ کله چوی موسی علیہ السلام خپل قوم ته یا قومه زما قومه په یا قوم کې یو لطیفی پیغمبران چې کله خبره کین دا پک دیر وی یا قوم اعبد الله یا قوم یا قوم مفسرین نقطه په دې کې دا بیانی چې دې قوم ته دا خی چې زستاسو یو فرد ما او زما او استاد په منځ کې ډېر اختلاط ته کأنه منهم وهم منه ذات یو شیو دا خو یو جسد دی او زمونږ استاد په منځ کې څه فرق نشته. زړه ته هغه خبره کوم چې استاد په کې پیدا رنه نقصان نه بچ کوم ځان له چې شیخ حکومت تعالی هغه حکومت نو د دې وجنه انبیاء علیهم السلام په خپل تقریرونو کې وی یا قومه لکه د عالمان په کې باندې وی نو بس عزتمند ما دا وی چې لکه عزتمن وته غوږ کیږي دا ډېر مخلص راغله دي نو پیغمبر ووی یا قومه ای زما قومه سوی انکم ظلمتم انفسکم یقینا تاسو زیاته کړه دې پخپل ځان. مجرمانو ته خطاب دې باتخاذکم العجل دا ظلمتم انفسکم دې چې وې دې ته وی احساس مرضو چې تاسو کې خود مرض احساس پیدا شي فدې پوه شي چې نا جوړه یې بس نا جوړ چاره ته خیمه خو دان ته نا جوړه وایې کنه نا جوړ چا سره باتخاذکم العجل په سبب د نیولو ستاسو خل را په خدای توب او تجویز د دوا نسخه د توم خیم فتوبو الی بارئکم توبه و باسه. بارئ معنی د خالق او بعض مفسرین د بارئ او د خالق په منځ کې فرق کړی دی. بارئ غتوی المبدع لکه بدیع السماوات والارض راضی او خالق وی غتوی چې د یو حال نه بل حال ته نقل کوونکی. تفسیر قرطبی کې دا فرق شته بارئ جدا جدا اندامونه دل خبر ابر در کړی دی والله الخالق البارئ فتوبوا الى بارئکم فقتلوا انفسکم وجنه تاسو یو بل دا عمل نه رشوه دی تیار شو تورې راواغسته خو لیکن الله رب العزت په اسانتیا را وسره کوم ختیر شو عفونا عنکم من بعد ذلك او د نعمت په دې کې ذکر کی نه جرامو بسرین کوم خبر کی اکثریه دا مبالغه را او یا زره داس کړه او یا زره داس کړه ذالکم دغه وجلو په دې باندې عمل درآمدو خیرلکم دا بغوره استاسو لپاره عند باریکم استاسو پیدا کوون کی پنيزو فتاب علیکم نو توجه یو کړه لا پتا سو باندې آسان چهرا او صلا پتا سو باندې فتاب علیکم تخفیف فی العقوبه دته ویل کیږي انه هو التواب الرحیم یقینا دا الله توبه قبل ان کے عمر باندې تفریق. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وایس قلتم یا موسی لن نؤمن لك حتى نرى الله جارتا فاخذتكم الصاعقه وانتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. یو بل نعمت ذکر کی د مرگ نرستو بیا جوان ورکول دیلا. ویس قلتم کلچو ویتاسو یا موسیٰ اے موسیٰ علیہ السلام لن نؤمن لکا ہرگز منگا باور نکوستا پا خبرا. لن نؤمن لکا مانا تفسیر قرطبی کے دارا چھے لن نصدقا کا ہرگز منگا ستا تصدیق نکو. لن نؤمن لأجل قولکا ستا روینا روجی ہوں مسلمانانو پیغمبر منو خو پدی خاص یو خبر کے منگا ستا تصدیق نکو. حتی نر اللہ جارتن تردے پوری چوینو منگا اللہ کار جارا. سو پوری چی اللہ کار جارا ندری دلے تراغ وقت پوری ستا دے خبر تصدیق نکو. جہر دا دا سر زد دے جہر بالقرآت مانا را اظہرہا اغیخ کار کرلا. فاخذت کو مسائقت و انیس و تاسو لرا تندرو وانتم تنظرون و حال لارے چی تاسو ورطا قتلو. سائقہ دا دین قطادر ہے مولا مرگ غسترخ لیکن خبر کمزور ذکرہ چی رستو راضی و انتم تنظرون نچکل دی مڑشو نبیے سائقہ سنگری دلا. فاخذت کو مسائقت و سائقہ ستوی تندر چگڑ جبریل دا برین چا کمر آگلی وا وانتم تنظرون و حال لارے چا تاسو ورطا قتلو نستوں قتل انتم تنظرون موت بعضکم خلف بعضن تاسو قتل چا سوک در کے مخ کے مڑشو ناغیت دے رستنو قتل چا دا سائقہ راگلالا. یا تنظرون الی ما حل بکم تاسو بانے چا کم مصیبت راتن آگے توں قتل. ثم بعثناکم داغ نعمت تے قطادر ہے مولا فرمائی چی روح تو باس مڑے کڑل نبی ورتا روح وردن نکو چستاسو کم خپل وقت دے پاغ وقت کی بتاسو مڑکے گے. سورت بقرہ کی حافظ ابن کثیر لکھ لی چی پینزو زیون دا سے ذکر کی چی سو وقت پورے سو کسان یا سو مرغے یا یو زناور پائے بان مرگ راغل دے او بیے پا دی دنیا کے پورتا کردی دی رن بنے واقعہ دارا. سم بعثناکم من بعد موتکم زیمہ براشی دا بقرے واقعہ چکل ذکر کی کذالک یحیی اللہ الموتا دغا با دریم کرت ذکر کی علم ترا الالذین خرجو من دیارہم وهم علوف حضر الموت فقال لهم اللہ موتو سم احیاہم. اور سلورم بذکر کی واقعہ عزیر علیہ السلام فامات اللہ مئتا من ثم باسا. اور پنجم ابراہیم علیہ السلام والسلام چکم مارغان سر معاملہ راغلی وا اور ورتویلو چ بیا ورتا آوازو کا ثم ادعوهن آیاتین کا سعیا. دا پنج زایا و پدی صورت کے تدی ذکر راضی لعلکم تشکرون ندیل پارا جتاسو شکر ادا کے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دسار پا اسکارو کی یو ذکر داؤں کرے دے اللہم ما اصبح بی من نعمت علی و بحد من خلقکا فمنک وحدکا لا شریک لکا. یا اللہ چتا پا ما یا پچاوم سن نعمتو نکڑی دی یو ستار طرف نہ دی او دستا شکر دا کوما. ادا دعا چی سکوئی ما خام کے اوسار کے نو ددگ ارزی او ددگ ما خامی دشپے ددگ شکریہ ادا کرلا روح المعانی کے دے دے کشتا. ندا یو بل نعمت چھ پا نعمتنو کی اتاسو بیاج ون ذکرے وزوللنا علیکم الغمام وانزلنا علیکم المن والسلوہ. پا نعمتنو کی دا یو نعمت ذکر کی چستاسو دا پارا پا میدان تی کی دا وریض انتظام و دا خوراک انتظام اغما کرے دے دا ترقے درے میدان دی. اول میدان دا ترقے اغا دا چی یو انسان پا خالص بانڈو کی وقت تیری او پاگے کی کامیاب شی. دویم اگا چھ پا قریہ کی وقت تیری او پاگے کی کامیاب شی. او درم پا مصر کی وقت تیری. داغ خلق دے جی پا دے دری وارو کے ناکام شوی دی بانڈکے ناکام شوی دی داغے تذکرہ دے دین شروع کی وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ بیا بروس تو ذکر کی چی دی پا قریہ کیوں ناکام شولو اور اس تو بیا ذکر راضی چی پا بسر کیوں ناکام شو وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ دیر قریہ ناکامی دا او ای بی تو مصرن فا ان لکم ما سألتم رسو چرا دی غر مصر ناکامی دا وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ سور کرو منگا پتا سو باندے الْغَمَامَ دَوَرِ عَزِيم وَانْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى را لگلو منگا عَلَيْكُمْ تَاسُ تَا الْمَنَّ تَرَنْجَ بِنَا وَالسَّلْوَى وَنْوَرَ عَزِيم او داؤں رتووے کلو من طیبات ما ردقناکوم خریر پاکو اغسیزنونا چی منگا تاسو لدر کردی دی وما ظلمونا او دیس نقصان زمونگا ونکو دیس زمونگا سبرخا کما نکڑلا ولیکن کانو انفسهم یظلمون لیکن وہ دیچ پخپل زان باندی زیادے کو وظللنا علیکم الغمام دا چی کل دوبارہ پورت شو دی او مرو جوندی شو دای نرستو خبر دا سم بعثناکم مخ تیر شو دار میدان تیہ واقع را چکل بدیل تاو و نور بتنگول نداغیر پارا انتظام شو وریز براغلی واق دا خوراک انتظام داو شو چه دا سار دا خطو نوالا تر نور تر خطو پوری پا دی وقت که با دا من ترنجمین چه ورطوی دا براوری دا امام مجاہد وی لکه دا جو لگونتکی چی دا دی گونتکی با پا دی اونو باندی اغا پرتوا او چه سکبرین دا سی گونتکی کارکی دا لکه گبینو من اصل که خپل معنی داره چې الله چال دک شانتی مفت سور کی چه فاقی کسو دا مشقت کڑو نی برداشت کری لکه خلق وی کنه پس فرمی کری گبی نمونتو دا تشی چه اغتا بغیر دا کڑو نمیلوشی آیت من وی لکی گی تفسیر خازن کے لاسی لی دا خریڑی چره دا دی پا بارک روایت تی بخاری که الکماتو من المن چه دام دا من یو کسم دے دا دی سو توخم نشتا اللہ پاک دک شانت پیدا کرده دی دار از بکی اغواز دارا شحمت الارضو اللہ مالوسی نے کلی دی چه کلا کلا اللہ دا سی کی چه خلق اگیشی نخپل طرف نوالا انتظامو کی او دا مکان ضرورتی نخپل طرف نوالا انتظامو کی صحابہ کرام مبارک اہلی کلی دی اجہدہم الجوع دیبان دیر زیادتا لوگا رارلا نو دایی دا نبی علیہ السلام ندا درخواستو کو چه زمونگ دا توعام چه کم توعام دے دا دیر شی او تند پیرالالا ندا وہ ضرورتو وطا نو اللہ رب العزت نہ نبی علیہ السلام سوالو کنا تو عام ډیر شو باران ورې دو نو دا وبولا مسلام حل شولا سلوا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نو دا قول اکثر مفسرین نقل کړي دي چې دا یو مارغه ده او نوړز نری خو دا نوړز غونته کړي او اکرموی چې په هندستان کې دا یو مرغه را داغه غوخه سلوا اخفش داوی چې دا جمر د دې لپاره د دې لفظ نه واحد نشته چا ویل دي چې نه د سلوا مفرد ده د سلوا جمرات نشي سلاوا لکه فتوا او فتاوا دار کسایي قول له وظللنا علیکم الغمام غمام وریځ ته ویل کیږي زکه چې د اسمان دا مخه پټه کړی مغموم غم دا یو انسان خفشي دا دے مخنے معلومی گی چھ دے مغموم دے پٹکڑ شوے دے مغتار مستور دے بعض مفسرین دا ویلی دی چھ دا غمام اگے وریجی تو ویلی کی گی چھ بلکل خالص اس پی نہیں دا دے واحد چھ را دی دا غمام غمامتن مسجد نبوی سر خواہ کے چھ کم جماعت مسجد غماما آئے تو ویلی کی گی دا دے نبی علیہ السلام سوال کرو دا باران سلوہ پر دے اعراب نخ کار رکی گی دا مقصور په حکم کرے من او سلوا کې من مخ کې راوړو زکه چې دا یو حلوا غونته کې وا او دا برنا چې حلوا راځي نه دا عادت خلاف او سلوا دا خو دې نوړو ته ویل کېږي مارغانو قسم دې نو دې خو دا عادت مطابق ګرځي برا خو دون د چې په دغه لق د ریګستان او صحرا او بیابان کې دا داسې مرغو وجود چې دې نه دا من وجن خر کې عادت هو دا دوالا نعمتونو اللہ رب العزت پا دی بانے کرو دا خوراک مسئلے والا حل کرو د کور مسئله ولا حل کړي وا کلو من طیبات ما رزقناکم نمخ به قلنا و منی مونږه دی توې چې خریم من طیبات ما رزقناکم من ابتداء الغایت لا یا تبعیض لده من طیبات بعض د پاک واغ سیزونو نا یا ابتداء د پاک واغ سیزونو نا خوری چه اللہ تاسو لکم پاک سی زور در کرد. مسئلت روح المانی که اللہ معلوسی رو باسل دا چه یوتن ملمشی او کوربوال سر رو باسی ندار دا ملکیت نره. بس دی چه سو نخوڑلی شی اغا بخوری لا یوزو التصرف فی الا با اذن المالکه دا مالک نہ بھائی اجازت غواڑی بیا و پکے تصرف کی دا تا صرف دو نے اجازت دے چتال دا خوراک مباح دے تملیک ستانہ دے نو کچر تسو کی اڑی نہ دا بنا جائز دی تلویس ابلیس کی ابن جوزی نکلی دی چے او مولا اگر چا سر ڈوڑے کھڑلا چتن پلستونی کے ایڈو کے پٹکڑو نہ دا کور مالک پہ ورتوب کا جدا چرتا اڑی دا سابق لوڑم جدا سے مکہ و مکہ تا پوس کوا نبی آورا کنا خود مالک شیرے چھے غدل اجازت نہیں در کن اندہ سے موڑا زنانوں کے دا کار ڈیر دے دا ودون مدونی خادئی دیگون باندشوی نزی چھے کل اوخری نبی گوتے دان سر اوڑی نپائے کے واچی او پا پڑونی کے گوتے پٹا کورتا اوڑی دا ناجائز چھے دا مالکان ہر طرف ندا اعلان دے چھوڑل با پکنی دل دا جسون اخرین او غی اوڑی او بی اجازت اوڑی دا حرام دی نایانم دا چل کی ای اگر خپل لوگی که وقت دیر آوا چی اور اپاس اپی اپرو اپر ایسو دانے دا روج ورو علی دون چاہ بی پتا جی سر اپا دا مالک نا اکثر تپوس نکی اکر کی نی دا ایسو وڑے روج ری جی وڑو لوڑو دن نا پورا علنوی چی شیعوں پا کیچو لے دلان دے ویخ کے دا گا ناجائز دی مالک با پو وکے غلا باندے دا غیر سوڑل دا ناجائز دی کلو من طیبات ما رزقناکم خرے دا پاک واغ سیزنونا چی منتاسو لدر کردی دی ما موصول دا رزقناکموہو زکا عائد با پک پکاری وما ظلمونا ولیکن کانو انفسهم یظلمون ویس قلنا دخلوا هذه القرية فکلوا منها حیث شئتم تروز پورے انعامات وہ برابر شو یو انعام پاتر اتم او دو نقمت پاتری نو نقمت شروع کو و اس قل ندخلو هذه القرية سر نقمت مانا سزا نو دا نقمت اول لے نقمت ثانی دا روان و اس قلتم یا موسیٰ لن نصبر على طعام واحد دا ام نقمت ثانی دے او ام دا مصر پجون کے ددی تباہی و بربادی دے یعنی ددی ناکامی دا دا مصر پجون کے ام ناکام شوی دے اس ہوئی اس قل ندخلو هذه القرية چھ پا قرية کے دا خلق چکم دی دا ناکام شوی دی نو نقمت اول شو میدان تیر کی دی او او اغه وخت دی ته یو حکم کیږي وایس قل ندخلوا هذه القريه کله چې وې مونږه ادخلوا هذه القريه داخل شه دی کلی تا فقلوا منها حيث شئتم نخرر دینا حيث شئتم کم زیچ تاسو خو خشی رغدن پریوانا بربیت په مړکېټا وادخلوا البابا سجدان دې ته وی شکریا بدنی داخلے گئے دروازے تا دا فعال کے چی سجدہ کا ان کیے دار بدن شکریہ را وقولو حتتن اوائے پجبا سوال دا منگا دا گناہ انو مافی دا دار جب شکریہ را یو دا جب شکریہ یو دا بدن شکریہ یو قول لے بل عمل لے نغفر لکم خطایاکم او بخم انتازو تا خطا گانے استاسو دا سمرا عمر دا شکریہ دے سجدے سر بستاسو مغفرت دا خطایا ہوشی وسنزيد المحسنين دا سمرا خاصرا چکل حتتون وائے نو دا دی سر دا لگی زردہ چی زیادی بور کمونگا المحسنین نیکو کارتا کہ ویون کے دا محسن وی نو دلب نور اجر و ثواب زیاد ورکو یو باس کو دلتا داری چی دا قریی نسم مرادا ادرین باس داری چی دا سجدی نسم مرادا ادرین باس داری چی دا دی باب نبکی سم مرادا ادی دروازی تا وردن نشے اول خبرہ اگر قریین سو مراد نا عبداللہ ابن عباس ہوئی چی دا دین اریحا کل مراد دے دار جباری نو کلے ہو دلتا عمالقہ سے دل اگر اوج کافر اگر کسی چی اسرائیلی مشہور دا دیرہ پکے دا تفسیر خازن کشتا اللباب کی ہمشتا، لیکن ابن کثیر ہوئی چی دا قول کمزور غنطا کے ذکر چاہے گا یحکا عن ابن عباس والصحیح بیت المقدس، دے ابن عباس ندا سے حکایت کی دیشی چی دینا مراد اریحا رے، صحیح قول لارے چی بیت المقدس تینا مراد دے، صحیح قول سے شو بیت المقدس، اگر چی ابن کیسان دا دینا شام اغسط رے، مقاتل تی ایلیا اغسط رہا، زحاک تی رملا اغسط رہا، خو لیکن جمہور خبر کو قال الجمہور جمہور علماء ویچ لدینا بیت المقدس مراد دے و صحیح دارا سورة مائدہ کے برس تراشی ادخل الارض المقدسة اللتی کتب اللہ لکم دی کلی تے چور داخلے گئے نسجدن دار ادخلو دا فائل نحال لے دات حال کے جیسی جدہ کون کیے تساجد جمرا دی سجدن کے سجود نا زیادہ مبالغہ دا ابو البقاوی فعل وزن دے دا کنا ندا پا جمع کے دا مبالغی فیدہ ورکوی وقولو حتتن وقولو اوائے وہ حالیہ حال لارے چوائے ابن کثیر وہ حالیہ جوڑی عاطفنا ادخلو سجدن فی حال قولکم حتتن دا سی حال کی سجدہ کا ان کی ہے چوار سرا حتتن پجب وائے پجب حتتن وائے وردن نکے گئے حتتن حتہ دا نواب صدیق کتابم دے نواب صدیق حسن خان حتہ فی ذکر صحائے ستہ حتتن مرفوع دے دلتا خبر دے دا مبتلا محذوف مسئلتنا حتتن زمونگا سوال دارے حتتن چی زمون گناہونا معاف کا مونگ دا غوارو چی زمون گناہونا دے اغا معاف کریشی حدیث کے راضی بخاری کے روایت تے نبی علیہ السلام فرمائی المرضو حتتن مرض سے پچاراشی دے سرے گناہونا دوڑی گی لکا وچونا حدیث کے اور پسشتا وچونا دا او داغین پانی دوڑی گی دا سے مرض سے پنیک سڑی راشی نہ دو گناہوں نہ دوڑی گی حتتن وائے حتتن نسم مرادو تفسیر خازن کے دا عبداللہ ابن عباس قول نقل کر دے لا الہ الا اللہ دا وائے ذکر دے سر گناہوں نہ اگر ختمی گی سعید ابن جبیر ہوئی چھے حتتن مانا استغفار استغفار لزور ورکے دو خبر دی توش ولے یو دا قول سر متعلق ہو اور یو دا عمل سر متعلق ہو جب چی تغڑوے نو حتتن حتتن وائے جب چی تغڑوے نو تاسو حتتن حتتن وائے اب یا دام دا چی یواز مراد تینا خاص ٹکی دا حتتن ندی مفسرین ہوئی چی خاص حتتن دی ہوئی رشی زکا چی دا عربی لفظ دی غیلار و عربی ورتللنا بس د توبه او د خپیمانتیا چې کم الفاظ دی اغه وای وقولو حتتن یو د قول پابندی پدی و لګیدله یو د عمل پابندی اغا پدی و لګیدله دواړه بدل کړ تفسیر قرطبی کی دی د مسلم وی روایت ته چې دی ته وی د سجده په حالت کې ورده نه یذحفونا علی استاهم دی په کو ناټوت لل شروع کړل تلنده شروع کړ او دیتے وی حتتن وائے ندیتے جوڑ کا حبتن فی شعرتن مونگ لغنم پکار دی وربش پکار دی دانے پکار دی ابن قطعبہ ویچ دے مطلبو حنتتن حمرا صرف رغنم را لپکار دی مقصد بدماشی ہوچے اللہ را تسویہ کٹکے نو آئیو نٹکے بدل کو وز دیدے کی عباس کی علماء کرام تفسیر قرطبی کی دائے و مسئلے شروع کردی را چھے اوتن یو حدیث نقل کی الفاظ نہ نقل کی داغے مانا نقل کی ددی اجازت شتو کنا شرط پکے ٹول دا گڑنی چ پمانا مطلب کہ وہ خرابی نہ راضی پورا پورا کما خبر رہا اغب نقل کی کوئی اور ٹکے پکے بدلی روایت بل مانا چورتوی دا کار جائز دے او کنا د جمہور پنیز امام مالک امام شافعی امام ابو حنیفہ رحمہم اللہ اگے بھی چ دا کاروائی جائز دا روایت بل مانا جائز دا ابن سیرین مسلک دا دے او درجہ او چی دا ناجائز ہو نبی آغوی والقول بالجواز هو صحیح انشاءاللہ چی چاویلی دی چی روایت بالمانا جائز دا خبر سیدہ اور حدیث نو معلومی گی فعداها کما سمعها چی دا دگا بقالاو خبر دمانا اوری دا پیغمبر وی بلتے او رسول سنگے چی اوری دلی دا ندی دے کہ الفاظ دی آدی تفسیر قرطبی کری بلکہ ندی دا کم حکم چی دے اغای آدی نو حتتن او د دیغون تک ټکی چې هغه په استغفار دلالت کی د ګناه په معافی دلالت کی دي ته وکم شو چې دا شروع کې اوس دا چې ودخل الباب سجدن دا دروازه د دین سره مراد عبد الله ابن عباس وی چې بیت المقدس کې باب الحته دا یو گیٹ ته غته نه مراد او اسم وی چې د دین د باب د دې کلی چې کوم دروازه و داغي او جهته د داخلي دو چې کوم زیر غته نه مراد دا نخی چې دروازه کې کوم غاړه تاخير غس طرف ترا دے تفسیر خادم کې دی مطلب دی چې کوم دروازه ای پدې دروازو کې دروازې وی ډېرې وي تفسیر خادم کې دی د خار وو در وو دروازه وی چې په کومه دروازه زه نو ورځه خو لیکن په حالت د سجده کې ور ده د سجده نه څه مراد ده حسن رحم الله وی نفس سجده دا مخ پزما ک باندې کې خودل لیکن صاحب د لباب دا یو اشکال کړی دی چې وازا بعید دا بعید ذکره چې ظاهر دارا چې تاسو کله وردنکیږي نو تاسو ردنکی دو حالت په سجده باندې مشتمل دي نو که یو کس اړو تندې په ځمکه باندې کید نه دی بیا ور داخلي دي شي کنه تل ګران دي دی به څنګه زی چې هم په سجده حالت کې او متوي چې روان شه نو داتې وینې د مراد سعید ابن جبیر هغه وی مار ابن عباس رضی الله تعالی عنہ نه دا ورې دلی دي چې د رکو حالت ته نه مراد دي ویژه دا دروازه ور کوټه وا او چکل دی داخلی دل نو لگ سر بے ٹیٹو گویا مطلب دا چی چارو نا چار که خوخه وا کنا خوخه لکه وڑگوند کی کڑکی یا پای وردن نکی گن سر خلق ورخطا کی کنا نسر ورخطا کرده لیکن امام رازی رحمت اللہ علیہ فرمائی چی دا خبر زکر کلی ندا چی دل تک حکم ورطا ورکی چی ادخلو وردن نشه او دا سی حال که وردن نشه چی تاسو سجده کوئے نو بیا کو ک د سړی زړه غواړي او کنه حکم ته پکې ډوځت نشته چې پلار دې وردان نه کېږي نه سر وټیټه نو مراد د سجده نه بیا چا عاجزی غستره او غوي وهو الاقرب دا امام راضي وي چې ردین عاجزی واخلب د عاجزه په حالت کې وردان نه کېږي ځکه حقيقي معنا چې دا اغا متعذر ده پیمانتیا پزړه کې چې تاسو تاسو پزړه کې پیمانتیایي او پاندامونو عاجزی خکارکه او پا جب بان استغفاری دا طول خبری اغا جمع که دا طول نخکول خبر اگر چه ابن کسیر که پده جاکی شتا او دا مولانا شبیر احمد عثمانی رحمه اللہ را سنیع نام دا معلومی گی اغاوی چه دا دے مطلب داره چه دو رکاتا منزو که ری شکریه شکر ادا که لکوی نبی علیہ الصلوۃ والسلام چه کلا مکہ فتح کرلا ناغا دا شکر منز کرده و او سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ چکل ایران فتح کو ناغل شکریی منس کڑیو ندل تر شکریی منس دینا اغا مراد نغفر لکم خطایاکم خطایاکم دا جبر دا خطیئے خطا دیتو ہوئی چلی اوتن ارادہ یو شانی او اتفاقن تی بل شان تی کارو شان دیتا خطا ہوئی لیکا قتل خطا یوتن مرغے ولی لیکن الت چرتا دنولی دلی او کس اوڑی روڑی او پا گولے باندے غو لگے دو دیتا قتل خطاوی ارادر یو شان دا اتفاقاً بر شان تے کارو شو دا خطا یو سہو دا یو نسیان دے ایو خطا دا